kai buvo man 20 metų. Buvau ir jaunas, ir gražus, laimingas aš buvau be galo, žinojau gerklę nepradžius. Dabar jau dvigubai daugiau, ir ką daryti nežinau. Nebėra moters mylimos, ir kas jaunystę dovanos. Su kuo ir kur prisirijau, vis prisimint nebegaliu. Auštant akis prasikrapščiau, šalia tada nuogus guliu. Ach, mėla, reikia padaryt ir cigaretę surūkyt. Prispaustas subinės guliu, išlipti iš lovos negaliu. Galiu, čioškį iš lovos tau sakau, nes aš apvem tada galiu. Tokia baisi, tokia bjauri, iš kurgi tu atsiradai? Guliu landinės vidury, nejaugi man balti arkliai, įpilki gerklę Rasputino. Tarytum purpuro šviesaus, jis man atneš širdies ramybę, ir dulkę nuo valgio nuplaus. Jis nuramys bemiegę naktį, išgersi ir sapnai priglas. Jis kaip vanduo iš to šaltinio, šaltinio kaimiško gilaus. Jis kaip vanduo iš to šaltinio, šaltinio kaimiško.